राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 मई 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम स्वाभाविक मान लिया, ये जन्म मरण है, सुख दुख है, परिवर्तन है, ये स्वाभाविक है, ऐसा मान लिया। ये स्वाभाविक नहीं है, ये कृत्रिम है, बनावटी है, किया हुआ है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक परमात्मा तत्व ही है। उस स्वाभाविकता में जब जीव आ जाता है तो फिर जन्म मरण दुख सुख संताप भय उद्वेग कुछ नहीं आता। ये सब उसी भाग में ही रहते हैं जिस भाग में ये परिवर्तन है। उस भाग में स्वयं अपरिवर्तनशील है और परिवर्तनशील शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर वो है सदा परिवर्तनशील और स्वयं अपरिवर्तनशील है। संसार मात्र परिवर्तनशील है, उसमें परिपूर्ण परमात्मा अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील वो विभाग है। तो सबका जो अपरिवर्तनशील तत्व है वो संसार के अपरिवर्तनशील के साथ एक है और परिवर्तनशील जो शरीर है ये परिवर्तनशील संसार के साथ एक है। जैसे परमात्मा सब में परिपूर्ण रहते हुए भी निर्लेप है, ऐसे अपने को भी शरीर में परिवर्तन होने पर भी निर्लेप रहना चाहिए। जहाँ हम निर्लेप हुए उस स्वतः सिद्ध स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। हम वही है, प्रत्यक्ष विचार है कि जब से मैं याद है वैसे मैं तो वही हूँ, तो आप परिवर्तन आपका नहीं हुआ है और शरीर का परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही परमात्मा संसार में एक ज्योति है और ये संसार में जो परिवर्तन है ये प्रकृति के कार्य में ये परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तनशील स्वभाव एक और है और अपरिवर्तन तत्व एक है। तो संसार का शरीर का स्वाभाविक अभिन्न स्वभाव है और अभिन्न स्थिति है। शरीर संसार से अलग नहीं, संसार शरीर से अलग नहीं, स्वाभाविक एकता है। ऐसे ही न बदलने वाले परमात्मा से और न बदलने वाले आप से अभिन्नता है, एकता है। कोई परमात्मा के साथ आप, आपके साथ परमात्मा है, शरीर के साथ संसार, संसार के साथ शरीर है। अब अपने को तो परमात्मा से अलग मान लिया और शरीर को संसार से अलग मान लिया। जहां शरीर को संसार से अलग माना कि अपने आप को परमात्मा से अलग मान लिया। हमारी दृष्टि हो गई इसके साथ एकता की, इस साथ तादात्म्य कर लिया। जैसे तपा हुआ लोह होता है तो लोह में अग्नि अग्नि व्याप्त होती, अग्नि अग्नि का लोह का तादात्म्य हो गया, एक रूपता हो गई। और एक रूप नहीं है, लोहा अलग है, अग्नि अलग है। ऐसे आप अलग है, शरीर अलग है, परम स्वयं के साथ आपने एकता मान ली। एकता रहते हुए भी आप अगर विचार करें तो हमारा स्वरूप सत्ता है, होनापन हमारा स्वरूप है और संसार का स्वरूप न होनापन है। ये न होनापन मानो बदलना और अपना स्वरूप न बदलना। नाशुतो विद्यते भाव, अशुद्ध जो है संसार शरीर इसका भाव विद्यमान नहीं है, अयुतम परिवर्तन से नहीं है, विद्यमान नहीं है। न भाव विद्यते सतः सत्स्वरूप जो परमात्मा और आत्मा है उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं। ना भाव विद्यते सतः सत का अभाव विद्यमान नहीं है, उस सत में अपनी स्थिति है। स्थिति वास्तव में होते हुए शरीर में मान ली, शरीर में मान करके शरीर के विकार को भी अपने मान लिया। लोहा जिस आकृति का है अग्नि भी उसी आकृति की हो गई, तो लंबा अग्नि भी लंबी, वो गोल है तो अग्नि भी गोल, वो चतुष्कोण है चार कोण हमारे तो अग्नि भी चार कोण हमारी। ये आकृति लोह की है, अग्नि की आकृति नहीं है। ऐसे शरीर में आकृति मैं यह हूँ, यह आकृति, ये अवस्था, बाल्यावस्था, जवानावस्था, वृद्धावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, धनवत्ता, निर्धनता, क्षयरोगता, निरोगता आदि आदि कई अवस्था सब शरीर की है और अपने में मान लेते हैं। अब शरीरस्थो पे कौन थे न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित रहता हुआ भी ये कर्ता नहीं बनता है, लिप्त भी नहीं होता है। जैसे चुंबक रख दिया जाए तो वो लोहा चुंबक की तरफ खींचता है, तो अग्नि भी साथ साथ खींचती है, तो अग्नि नहीं खींचती है, खींचता है लोहा ही। अग्नि अंगार के पास तो वो चुंबक नहीं खींचता है, अरे अग्नि बिना लोहा खींचता है तो लोहे से भी अग्नि लोहा ही खींचता है। लोहे और अग्नि को अलग कर दिया जाए, अलग करने पर भी लोहा ही खींचता है, साथ होने पर भी लोहा ही खींचता है। इस वजह से शरीर के साथ तादात्म्य होने पर ये विकार और अवस्थाएं ये शरीर की होती है, स्वयं की नहीं होती है। पर वो लोहा में जब अग्नि तादात्म्य होगी तो लोहे के साथ साथ अग्नि भी खींचती है। चुंबक तो लोहे को खींचता है, अग्नि को नहीं। ऐसे संसार के पदार्थ और संसार ये सब शरीर को खींचते हैं, आत्मा को नहीं। और तो भी उसको मान लेते शरीर थोप बनते न करोते न लिप देते, न करता है न लिपता, शरीर में स्थित रहता हुआ भी लोहे में अग्नि रहती हुई भी अग्नि में थोड़ा ही विकार होता है, वो तो निर्विकार है। ऐसे आपकी जो सत्ता है, आपका होनापन है, उस होनापन में कोई फकर होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी फर्क होता हुआ ही नहीं, कभी फर्क हो ही सकता ही नहीं। वो सत्ता रूप में आपकी स्थिति सत्ता है, केवल इस शरीर से अपने को अलग मान ले, अगर अलग स्वीकार कर ले जो अलग है। जैसे मैंपन है ये प्रकृति का है, और मैंपन जिससे प्रकाशित होता है वो आपका स्वरूप है। अपने स्वरूप में स्थित हुए तो मैंपन से अलग हो गए, जहाँ मैंपन से प्रमुख हुए तो अपने स्वरूप में स्थिति हुई, और मैंपन को पकड़ा और सही भी स्थिति हुई। मैपन तो भूमि रापो नलो वायु खन मनो बुद्धि अहंकार, ये मैं भिन्न पर सदा पर तो अपरा के प्रकाश का आप है, अगर अपरा रूप आप नहीं है, अपर है, निकृष्ट है, आप तो पर है, पर है परमात्मा के साथ है के अपरा है संसारी साथ ही है। तो प्रत्यक्ष ऐसी बात है स्वतः ही, अगर ऐसा न हो आप तो मरते हो तो फिर दूसरे जन्म कहाँ होगा, दूसरे लोग में कौन जाएगा। तो सही के साथ आप नहीं है, मरते तो सही पड़ा रहता है और ये चला जाता है। सही के साथ रहे तो आपके साथ शरीर जाना चाहिए, और शरीर के साथ आप हो तो सही के रहने से आपका रहना होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष सही पड़ा रहता है, आप चले जाते हैं तो आप शरीर स्वरूप एक नहीं है, पहले से ही अलग है। अब नहीं मर गया तो अलग हो गया, ये नहीं है, अलग है ही नहीं, वो होकर से जाएगा। और जो अलग है वो एक कैसे हो जाएगा। इस बात से आप तीनों शरीरों की अवस्था को जानते हैं, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, इस अवस्था को जानते हैं, धनवत्ता निर्धनता इसको जानते हैं आप। शरीर नहीं जानता इनको, जागृत अवस्था स्वप्न सुषुप्ति को नहीं जानती, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति जागृत को नहीं जानती, सुषुप्ति अवस्था जागृत स्वप्न को नहीं जानती। आप तीन अवस्था को जानते हैं तो आप जानने वाले ज्ञान रूप हुए, सत्ता रूप हुए और ये असत रूप हुए, ये जड़ हुए, चेतनता नहीं हुई। ऐसी बात विलक्षण प्रत्यक्ष है, ऐसा अनुभव करें। शरीरस्थो भगवंते न करोति न लिप्यते, न करता होता निवृत्त होता, न करता होता भोगता नहीं, करना पड़ा भोगना पड़ा, लिप्त होना भोगना उसके साथ ही हो गया, लिप्त हो गया और क्रिया कर्म करना कर रहा हो गया। तो आप न करता है न लिप्त है, कर्म करता है लिप्त मान लेते हैं, जैसे न हम कर दो भाव बोली जैसे न लिप्त थे। ये विवेक बुद्धि में आता है तो बुद्धि में लिप्त नहीं होती, कर्तृत्व तो नहीं होता, तो हत्वा पेश लोग न हंते न अनुभ्य थे, न मानता है न बंधता है। दुनिया के करने में लिप्त हो गए बंद थे, ऐसे दुनिया के साथ एक शरीर है उसमें करता पर मैं लिप्त पर मैं आप एक पसंद। दुनिया मात्र की क्रियाओं के आप करता नहीं बनते, तो ये शरीर की क्रिया से आप करते कैसे बन गए। नित्य सर्वगत सारू रो उसका सर्वगत है, तो मान लिया करता हम इति मन्यते, अहंकार विबोध आत्मा करता हम इति मन्यते, करता मान लेता है। तो क्या कह नैव किंचित करो मिति तो मन तत्व तो चाहिए कि अपन करता न माने, नैव किंचित करो मिति तो मन तत्व प्रश्न स्वयं स्वयं आश्रम दर्शन सब क्रिया करते हुए भी अब वो करता न माने, क्योंकि करता है नहीं, अकर्ता पर वास्तविक है। प्रकृति एवं कर्माणि ये माना है सर्वसा, कर्ता में प्रकृति एवं कर्माणि, प्रकृति द्वारा ही कर्म होता है। आप जाता हूँ नहीं प्रकृति कर्माणि नानियों गुणे से करता रहे, नानियों गुणे से करता रहे अकर्ता रहे, गुणों से करता ही नहीं, इंद्रिया ने इंद्रियों से वर्तन थे। ये जड़ विभाग है परिवर्तनशील है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसमें कर्ता भोगता होता है, परिवर्तन नहीं होता हम कर्ता भोगता कैसा होगा। तो बात सीधी सरल बात है, एकदम ठीक बात है। न करते थे भोगते थे, करते भोगते मान लिया, करता हमें मान्य थे, इस बात से नहीं वो किंचित मान्य थे सब क्रिया करते हुए भी क्रिया रहेगा। जैसे ये सब अड़चन हो रही है प्रकाश में कोई अड़चन नहीं, प्रकाश है जो मतलब ये वर्षा ही कोई सही नहीं, कोई हलचल हुई तो प्रकाश वैसे ही, हलचल नहीं तो प्रकाश वैसे। ऐसे आप वैसे ही हैं। कितनी सीधी स्वतः प्रकाश है जो का जो फल वो तो ऐसे प्रकाश रूप ज्ञान स्वरूप सत्ता स्वरूप है। इस सत्ता में जीवन का फल पड़ेगा। अनुश्यंतम ये पश्यति से पश्यति ये ऐसे होते हुए भी आकाश में और प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है। इस पोला हाथ में और प्रकाश में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आपके शुरू में फर्क नहीं पड़ता। आप देखने वाले जानने वाले हैं और ये हलचल जो जानने आने वाली है प्रकाश तो सबको प्रकाश करने वाला है। जो कहते हैं हलचल सब आपके शरीर में हो रही है। इस तरह से आप ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप और उसमें हलचल शरीर में हो रही है। आप कहे ही नहीं तो शरीर में रहते ही अपने स्वरूप में से तो हो जाए कोई ज्ञानी ऐसे शरीर में से तो ये ज्ञानी इतने फर्क एकदम ठीक बात है। वैसे विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति न सोने में होते हुए में अविनाश जो देखता है वो देखता है वास्तव में। अरे विनाश होने में वो विनाश देखता है वो नहीं देखता है। उसे देखना सही नहीं है। जो कहते हो परिपूर्ण है देखो प्रत्यक्ष बात ये शरीर में हलचल हुई मैं ज्ञान है ना ज्ञान आपका जानना बैठे देव उठ गए तंसता हो गई आपके ज्ञान में क्या फर्क पड़ा। ज्ञान जाने जानना वैसे ही है स्थिरता को जान संसदा को जान बैठे को जानते सदे को जान लिया वर्ष का भाव को जान लिया वर्षा को जान लिया जानने में क्या फर्क है। जानना कोई गीला होगा वर्षा से जानना कोई वर्षा से गीला हो गया गीला हुई होता जो वर्षा की धरती का है जानने में क्या गीला बना सूखा बना हो गया। अपने ज्ञान है उसमें गीला बना हो गया क्या और बूंदा लग गया क्या उसमें जिस जाति की बूंदा उस जाति का शरीर उस जाति की भाषण वो है जो कहते हैं है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है। ये नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है पर है से ही नहीं का प्रकाश होता है। है और नहीं का आपस में विरोध नहीं है वो है ही नहीं कोई सत्ता देता है और अपनी सत्ता सत्ता देता है। उस है कि जिज्ञासा हो जाए तो उस जिज्ञासा में ताकत है असत का क्या कर दे। सत से भी जिज्ञासा में ताकत जाता है। सत में वो ताकत नहीं असत का नाश कर दे असत का त्याग कर दे असत को दूर कर दे। दूर कर देगा असत को सत्ता तो सत्ता ही देती है। सत है वही सत्ता देता है असत की सत्ता तो सत्य ही सिद्ध है। क्या ठीक बात है। अब इसमें है उसमें क्या फर्क पड़ा वर्षा एक तरह जो है भारतीय लियों को जो पानी पड़ता निकले जो क्या होता है आनंद हो रहा है मौज हो रही है खुशी हो रहा है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वर न इंद्रिय आत्मा न आत्मा तत्व व्याप्ति परांगत आपका जानना है उस जानने में क्या फर्क पड़ा भाई। वर्षा आ गई तो जान लिया, वर्षा नहीं आई तो जान लिया, गर्मी जान ली, सर्दी जान ली, पानी तो ज्ञान स्वरूप है। अचल है जो बताइएम अचल अचल क्रियाशील अक्रिय इंद्रिया ने इंद्रिया जो वर्तन थे प्रकृति क्रियमाणि गुणे कर्माणि प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रिया प्रकृति पुरुष है प्रगति चेतन प्रगति क्रियोग गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद वर्षा हो जाती शेर कीर्तन करना शुरू होता पहले बैठ रहते पर कैसे पढ़ रहे खड़े हो जाते थे वर्षा बढ़ भी जाती कीर्तन करे ये देखो आने जाने वाले हो ना वर्षा खत्म ये सब क्रिया इसमें है ये वर्ष आएंगे बंद हो गए अभी साल अब छुट्टी हो गई अपने भी वर्ष आ गई वर्षा ने छुट्टी नारायण।